घर पे छोड़ आऊं। शाम ढलती जा रही है, एक सदा सी आ रही है, आओ तुमको घर पे छोड़ आऊं। तुम निखर रही हो और रात में क्या असर हुआ है क्या बताऊं। चांद तुम पे दिल को वार जा लुटाए ये सितारे, इस पहले घर पे छोड़ आओ। अरे आओ तुमको घर पे छोड़ आओ। सोचता हूँ मस्त चाल देख कर, खत्म हो ये रास्ते न उम्र भर। हो वक्त के कदम कभी नहीं रुके, हम कभी रुके कभी चले चले। घर कभी न आए तेरा दिल यही तो चाहे मेरा, कैसे मगर तुमको रोक पाओ। अरे आओ तुमको घर पे छोड़ आओ। तुम निखर रही हो और रात में क्या असर हुआ है क्या बताओ। चांद तुम पे दिल को वार जा लुटाए ये सितारे, इस पहले घर पे छोड़ आओ। अरे आओ तुमको घर पे छोड़ आओ। बढ़ती जा रही है दिल की धड़कने, हर कदम पे सैकड़ों हैं उलझने। हाँ क्या कहे के कुछ कहा ना जाए है, बिन कहे भी अब रहा ना जाए है। इन लबों पे थिड़कने हैं प्यासी प्यासी चाहते हैं, जाम सामने है पी न जाओ। अरे आओ तुमको घर पे छोड़ आओ। शाम ढलती जा रही है, एक सदा सी आ रही है, आओ तुमको घर पे छोड़ आओ। तुम निखर रही हो और रात में क्या असर हुआ है क्या बताओ। चांद तुम पे दिल को वार जा लुटाए ये सितारे, इससे पहले घर पे छोड़ आओ। अरे आओ तुमको घर पे छोड़ आओ छोड़ आओ।